उनके जाते ही रूही की आंखों में आंसू आ गए। शिवाय बोला, तूने तो अभी से गंगा जमुना बहाना शुरू कर दिया, अभी तो तेरी शादी को टाइम है। शिवाय की बात सुनकर रूही और जोर जोर से रोने लगी। हर्षवर्धन सख्ती से बोला, तुम्हारे रोने से मैं पिघलने वाला नहीं हूँ, तुम्हारी शादी पलाश से ही होगी। मैंने पलाश का बैकग्राउंड चेक किया है, पलाश से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। किसी भी हालत में मैं तुम्हारी शादी अभय ओब्रॉय से तो नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी तुम हम सबको छोड़कर अभय ओब्रॉय के पास जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन इस प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दूंगा। अभय ओब्रॉय को आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, रूही रोते हुए बोली। ये सुनते ही पूरा रघुवंशी परिवार हंसने लगा। शिवाय तो अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि शिवाय जानता था अभय ओब्रॉय कितना लालची इंसान है। उसने अगर रूही को अपने प्यार के जाल में फंसाया है तो उसे उसकी प्रॉपर्टी चाहिए ताकि वो और पावरफुल हो जाए। सबको हंसता हुआ देखकर रूही पैर पटक कर वहां से जाने लगी। वो दो कदम ही चली थी कि हर्षवर्धन ने उसे फिर कहा, रूही मेरी बात ध्यान रखना, अगर तुमने गलती की तो मेरी पनिशमेंट झेल नहीं पाओगी। रूही ने हर्षवर्धन की बात सुनी और फिर वहां से चली गई। शिवाय हंसता हुआ बोला, शुतुरमुर्ग पसंद आया इसे, और कोई नहीं मिला। राजपूत हवेली। रणविजय सिंह राणा गुस्से में चक्कर लगा रहा था। बलराज हाथ बांधे वहीं खड़ा था। रणविजय सिंह राणा गुस्से में बलराज से बोला, यहां तक आकर मैं हार नहीं मान सकता। मैंने इस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। सरफराज के साथ मिलकर वरदान को झूठे केस में फंसाया। मैंने वरदान को इतना परेशान कर दिया कि उसे इंडिया छोड़कर भागना पड़ा। वंशिका पर अटैक करवाया ताकि वो राजपूत हवेली वापस आए। दिन रात सोमदत्त के आगे पीछे घूमा, उसके सामने अच्छा होने का नाटक किया ताकि वो वंशिका की शादी मुझसे कर दे। रणविजय सिंह फिर चिल्लाया, बलराज इतना आगे आकर मैं पीछे नहीं हट सकता। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा था। मैंने शौर्य को भी अपनी मुट्ठी में किया हुआ था, लेकिन ये शिवाय रघुवंशी, इसने आकर सब कुछ खराब कर दिया। पहले शिवाय का बाप अजीत सिंह रघुवंशी मेरे पीछे पड़ा था, और अब उसका ये बेटा। दोनों बाप बेटे ने कसम खा रखी है, जैसे मुझे मेरे मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। अजीत सिंह को तो मैंने उसके परिवार सहित इस दुनिया से रवाना कर दिया, अब बचा ये शिवाय, इसे भी मौत के घाट बहुत जल्द उतारूंगा। बलराज ने एक गिलास में पानी डालकर रणविजय सिंह राणा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, शांति से काम लीजिए राणा साहब, इस वक्त ठंडे दिमाग से सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अजीत सिंह नहीं, शिवाय रघुवंशी है। अगर उसे भनक भी लगी कि उसके परिवार की मौत आपकी वजह से हुई है, तो गोली मारने में एक सेकेंड नहीं लगाएगा। वो लड़का गर्म खून है। सोचो, शौर्य को उसने इतना टॉर्चर किया, जबकि शौर्य का तो एक्सीडेंट से कोई लेना देना भी नहीं था। बलराज के समझाने पर रणविजय सिंह राणा का गुस्सा कुछ हद तक शांत हुआ, और तभी एक आदमी बलराज के पास आकर बोला, बलराज साहब एक खबर है। रणविजय सिंह राणा ने उसे देखकर कहा, बोलो क्या बात है। वो आदमी बोला, राणा साहब दृष्टि दिव्यांश के बच्चे की मां बनने वाली है, और दिव्यांश दृष्टि से शादी करने के लिए उतावला हो रहा है। उस आदमी की बात सुनकर रणविजय सिंह राणा को फिर से गुस्सा आ गया, और वो गुस्से में दांत भींचते हुए बोला, दृष्टि को दिव्यांश के पास इसलिए भेजा था ताकि दिव्यांश अपना गुस्सा उस पर उतारे, लेकिन दिव्यांश ने तो उसे प्रेग्नेंट कर दिया और अब उससे शादी भी कर रहा है। ये दोनों भाई मेरे किए कराए पर पानी फेर देंगे। दिव्यांश ने अगर दृष्टि से शादी कर ली तो वो भी अपना हक मांगने के लिए आ जाएगी, और मेरी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। बलराज ने कहा, तो क्या करना चाहते हैं आप। रणविजय सिंह राणा ने कहा, दृष्टि को मार दो, ना दृष्टि रहेगी ना उसका बच्चा, और ना ही दिव्यांश कभी दृष्टि से शादी कर पाएगा। मुझे तो इन बच्चों को पहले ही मार देना चाहिए था। बलराज ने उस आदमी को देखकर कहा, मौका मिलते ही दृष्टि को मार दो, एक्सीडेंट का नाम दे देना। वो आदमी ऑर्डर लेकर चला गया। रघुवंशी मेंशन। वीरा विराज की व्हीलचेयर लेकर गार्डन में जा रही थी। विराज बोला, वीरा क्यों जिद कर रही हो, मेरा बाहर जाने का मन नहीं है। वीरा ने कहा, सर अब बाहर नहीं जाएंगे तो आपका मन और ज्यादा खराब हो जाएगा। बाहर चलिए, हवाओं को महसूस कीजिए, पंछियों को देखिए, फूलों को देखिए, और फिर देखना आपका मन कितनी जल्दी बदलता है। वीरा तुमने जिद में PhD की हुई है क्या, विराज ने पूछा। वीरा हंसकर बोली, हाँ। वीरा और विराज गार्डन में बैठे थे। थोड़ी देर बात करने के बाद वीरा बोली, विराज सर चलिए खड़े होने की कोशिश कीजिए। दिमाग खराब है तुम्हारा, विराज ने हैरानी से कहा। वीरा बोली, क्यों रूही की शादी तक आपको खड़े नहीं होना? विराज ने कहा, होना है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये कोई बच्चों का खेल है कि तुम कहोगी खड़े हो जाओ और मैं खड़ा हो जाऊंगा? सर कोशिश तो कर सकते हैं ना, ट्राई तो कीजिए, वीरा बोली। विराज बोला, ऐसे नहीं चल सकता वीरा। वीरा ने अपने दोनों हाथों से विराज के दोनों हाथों को पकड़ा और फिर उसे उठाते हुए बोली, सर एक बार कोशिश तो कीजिए, आप चल पाएंगे। वीरा के इतना जिद करने पर विराज उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे अपने पैरों में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। विराज थोड़ा सा ही उठा और फिर आराम से चेयर पर बैठकर बोला, वीरा जिद मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वीरा बोली, दर्द तो होगा ही ना सर, पिछले एक साल से आपके पैर एक ही पोजीशन में है, इन्हें मूव करने में दर्द तो होगा ही, आप एक बार फिर कोशिश कीजिए, थोड़ा भी चल लिए तो रूही की शादी तक चल पाएंगे, आपको रूही की शादी में डांस करना है ना, तो प्लीज एक बार और कोशिश कीजिए। वीरा ने फिर से विराज के हाथों को पकड़ा और उसे उठाने की कोशिश की। विराज ने भी हिम्मत करके खड़े होने की कोशिश की। वो थोड़ा सा ही खड़ा हुआ था कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा वीरा के ऊपर जाकर गिर गया। जैसे ही वीरा के ऊपर विराज का भारी भरकम शरीर गिरा, वीरा के मुंह से निकला, आई मम्मी मैं पिचक गई। वीरा के मुंह से यह सुनकर विराज जोर जोर से हंसने लगा। विराज हंसता हुआ बोला, आप क्यों रो रही हो, कहा था मैंने कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, तुम ही जिद कर रही थी। वीरा हल्के दर्द में बोली, सर इससे पहले कि मेरी खस्ता कचौरी छोले भटूरे बाहर आ जाए, प्लीज ऊपर से उठ जाइए। इस वक्त विराज को बहुत हंसी आ रही थी और वो हंस भी रहा था। विराज कोशिश करके हंसते हुए धीरे धीरे वीरा के ऊपर से उठकर साइड में लेट गया। विराज के उठने के बाद वीरा जोर जोर से हंसने लगी। दोनों ही लेट कर हंस रहे थे और हर्षवर्धन उन दोनों को कमरे की बालकनी से देख रहा था। हर्षवर्धन दिल से चाहता था कि वीरा विराज की जिंदगी में हमेशा के लिए आ जाए, क्योंकि जब से वीरा विराज की जिंदगी में आई थी विराज हंसने और मुस्कुराने लगा था, वो पहले जैसा विराज बन गया था। विराज ने तो अपनी जिंदगी से उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन वीरा उसकी जिंदगी की वो उम्मीद और खुशी वापस लेकर आई थी। विराज हंस रहा था और वीरा भी हंस रही थी, लेकिन वीरा ये भी समझ रही थी कि विराज उसका मजाक उड़ा रहा है। वीरा ने दोनों हाथों से विराज के बाजू पर मारते हुए कहा, क्या खाते आप जो इतने भारी भरकम है, आपको पता है अगर आप थोड़ी देर मेरे ऊपर से नहीं उठते तो मेरी हड्डियां चटक जाती। विराज हंसते हुए बोला, वीरा जो भी हो आज के बाद तुम ऐसी जिद नहीं करोगी। वीरा उठ गई और कमर पर हाथ रखकर बोली, चलिए अब आप भी उठिए, कोशिश कीजिए उठने की। विराज की हंसी रुक गई और वो हैरानी से बोला, अभी डेमो देखा तुमने, उसके बाद भी जिद कर रही हो? वीरा ने कहा, हाँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रूही की शादी तक आप ठीक हो जाएं और फिर घूम घूम कर शादी का काम करें। विराज ने हैरानी से कहा, मैं शादी के काम क्यों करूंगा, हमारे घर में नौकरों की कमी है। वीरा बोली, क्यों नहीं करेंगे, भाई अपनी बहन की शादी में काम तो करता ही है, हलवाई के भगोने उठाता है, सिलेंडर उठाता है, फूल माला लगाता है, टीवी नहीं देखते क्या आप? वो सब मिडिल क्लास फैमिली में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता, हम तो बस कमरे में जाते हैं, तैयार होते हैं और बाहर आते हैं, विराज बोला। वीरा बोली, अरे हाँ आप तो प्रिंस चार्मिंग हो, आप ये सब काम थोड़ी करोगे, लेकिन हमारे यहाँ तो सब ऐसे ही काम करते है। अच्छा चलिए छोड़िए, खड़े होने की कोशिश कीजिए। वीरा ने अपने दोनों हाथ विराज को थमाते हुए कहा, चलिए उठने की कोशिश कीजिए। विराज ने वीरा के दोनों हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। वीरा सीधा विराज के ऊपर जा गिरी। विराज ने अपना एक हाथ वीरा की कमर पर लपेटकर दूसरे हाथ से उसके बालों को पीछे करते हुए कहा, मैं नहीं उठ सकता और मैं उठूंगा भी नहीं, जाकर किसी को बुलाकर लाओ, वो मुझे उठाएंगे। वीरा के इतना करीब होने से विराज को तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वीरा के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो इस वक्त विराज के बहुत करीब थी, उसे खुशी भी हो रही थी और अंदर से वो रो भी रही थी। वीरा को विराज से प्यार हो गया था, जिसे ना तो वो छुपा सकती थी और ना ही बता सकती थी। वीरा जल्द से जल्द विराज को ठीक करना चाहती थी ताकि वो रघुवंशी मेंशन से चली जाए, क्योंकि विराज के करीब रहना उसे घुटन भरा लग रहा था। वीरा ने अपने इमोशंस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके कहा, विराज सर मेरी कमर से हाथ हटाइए, कोई नहीं आएगा आपको उठाने, आप खुद उठने की कोशिश करेंगे। विराज ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैं नहीं उठ पाऊंगा वीरा, जिद मत करो। मीरा ने जल्दी से विराज का हाथ अपनी कमर से हटाया और उठकर बोली, आप उठ जाएंगे, कोशिश कीजिए। मीरा ने विराज को थोड़ा सा उठाया। मीरा की जिद पर विराज फिर से खड़े होने की कोशिश करने लगा और इस बार वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा भी हो गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो धड़ाम से व्हीलचेयर पर बैठ गया। विराज के पैरों में इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था, जबकि वीरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वीरा बोली, टीका आज आप कुछ सेकंड खड़े हुए, कुछ दिनों बाद और ज्यादा देर तक खड़े होंगे और फिर बहुत जल्दी भागने लगेंगे। विराज दर्द में बोला, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। वीरा ने कहा, आप रुकिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। वीरा मेंशन के अंदर गई और वहां से विराज के लिए दवाई लेकर आई। वीरा ने विराज के लोअर को ऊपर किया और उसे दवाई लगाने लगी। विराज को अब काफी रिलैक्स फील हो रहा था। विराज ने वीरा को देखकर कहा, जो भी कहो वीरा, तुम्हारे हाथों में जादू है, दर्द गायब कर देती हो। विराज की बात सुनकर वीरा को हंसी आ गई। वीरा बोली, मेरे हाथों में जादू नहीं है, ये दवाई ऐसी है, इसे लगाते ही दर्द कम हो जाता है। हर्षवर्धन जो बालकनी में खड़ा वीरा और विराज को देख रहा था अब कमरे में आ गया। कमरे में आकर उसने देखा कि हीर पीहू को खाना खिला रही है। पीहू ने खाना खाने के बाद हीर के गाल पर किस किया, फिर हर्षवर्धन के गाल पर किस किया और बाहर जाते हुए बोली, डैडी, सिंड्रेला मॉम, मैं राजवीर भैया के पास जा रही हूँ। हीर और हर्षवर्धन ने एक साथ कहा, जाओ लेकिन आराम से, जाओ लेकिन आराम से। पीहू वहां से चली गई। पीहू के जाते ही हर्षवर्धन ने हीर को गले लगा लिया। हीर बोली, सुनिए जी, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे काम है। सुनाइए जी, मैं इस घर में नौकरों को सैलरी देता हूँ, काम वो करेंगे, तुम नहीं, तुम बस मेरे पास रहो। ए जी, ऐसे नहीं होता, हटिए, मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है, हीर बोली। हर्षवर्धन ने कहा, ओ जी नहीं हटूंगा, वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं होता, इसीलिए जब भी तुम्हें गले लगाऊं सब काम भूल जाया करो, बस मुझ पर ध्यान दिया करो। हर्षवर्धन ने अपना चेहरा हीर की गर्दन में छुपाया हुआ था, उसके होंठ लगातार हीर की गर्दन पर शरारत कर रहे थे। हर्षवर्धन के ऐसा करने से हीर अंदर ही अंदर शर्म से मरी जा रही थी। हीर ने फिर भी हिम्मत करते हुए कहा, साहब हट जाइए ना, सच में काम है। हर्षवर्धन ने अपना चेहरा उठाकर हीर की तरफ देखकर कहा, साहिबा अगर मैं ना हटूं तो क्या करोगी। हीर कुछ नहीं बोली, उसने अपनी नजरें झुकाई हुई थी। हर्षवर्धन ने अगले ही पल अपने होंठ हीर के होंठों से जोड़ दिए। क्या विराज को वीरा का प्यार दिखाई देगा, क्या करेगा अब रणविजय सिंह राणा प्रॉपर्टी के लिए।